أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تجد الأفديت فلن دريم وتنبتن بر الله سبحانه وتعالى. Zotin tonë e falenderojmë për e ti falje dhe udhëzime, kërkojmë salavatet, salamet, përshëndetit më të mira për pejgamberin tonë të dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, shokët e tij besnik, familjes së tij të pastër dhe çdo besimtar i cili shkon pas rrugës së tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, jemi në vazhdimin e emrave të cilësive të Zotit. Këto janë domosdoshmë dy legjëratat e fundit, kjo edhe shtunja arshme me lejnë Allahu të barek e vëtjala, ku shpesojmë që ta përfundojmë këtë varë pasi që jemi edhe në prak të Ramazanit, ku e lusim Allahu në gjellë gjellalu që Zotë jonë të barek e vëtjala në mundëson që ta presim e të him me shëndet dhe me iman. Kjo është gjithashtu edhe ligjerata 101 nga kjo varë, ndoshta nuk janë shumë, po sa do pak njëriju nëse të roket në zemën e vetë me emra dhe cilësit e Zotit, që ta njefë Allahun subhanehu vë tjala, Allahu gjele gjelaluhu kërkon për e robit që ta hedhë farën, e pasaj aj e zhvillon dhe aj e rrit dhe aj i jep fritën. Andaj muslimani dhe s'ka mundësi diçka tjetër posë që të merë se bejpët e pasaj të pret prej Allahu të bareke vë tjala rezultatin. Andaj ne u shëtitëm do më dhënë sa patë mundësi me emra dhe cilësit e Zotit të bareke vë tjala. Kjo është emri para fundit, e kemi dhe një emër tjetër, me të cilën do të përfundojmë këtë varg. Ajo që duhet të theksojmë para se të vazhdojmë me emrin e ri, është gjithashtu një regullë së në siel Ibn Qayyim el-Gjuzije, kemi përmenë në filimin e ligjëratave, se mësimi i detaleve të emra dhe cilësive të Zotit i avërteton bindjen, pra jashton bindjen muslimanit për hakin i cili ka ardhë në fjallën La ilaha illallah. Pra ne kur themi shahaduen la ilaha illallah, çfarë themi? Dëshmoj se nuk ka Zot që meriton të adhurohet pos Allahut. Kjo fjala meriton të adhurohet me çka vërtetohet? Me detalet e emrave të cilësive të Zotit. Pra kur ti thu la ilaha illallah, la ilaha illallah është Rahman, la ilaha illallah është Rahim, la ilaha illallah është Salam, është Ghafur, është El Muhsin, është çdo emër i Zotit te bareke ve teala, i të cilat emra grumbulli i tyre e bajnë më të fuqishme fjalën e robit la ilaha illallah. Andaj nuk ka metodë për ta shtuar bindjen në këtë fjalë që ne e themi. Jo rastisht alayhi salatu wassalam, kush vdes me këtë fjalë në xhennet. Nuk është fjalë gojës, nuk është fjalë e cila dikush mundet me thënë un mund ta formuloj ata. Jo, nga se Allahu xhele xhelaluhu këtë formulim ja kishte mundsuar faraonit. Por Allahu xhela nuk ja pranoi. Andaj faraoni para se me ndrujet, duke u zhit në deti, duke i ndjek bitë e Israili dhe Musajnë a.s. qëfar tha, amentu, kam besuar, dhe qëfar tha, bi ilah, në atë zotin i cili ka besue, kanë besu bitë e Israili. Qëka i tha Allahu gjera, el en, tash, jo, tash, jo. A në dhe zër, për tashtu bindje, se Allahu gjera meriton adhurimin. Cilat janë format, cilat janë format, dhe ne e gjejmë se, çdo metodologji jashtë metodës së el-sunetit nuk e shton bindjen në la ilaha illallah. Por çemu ti i gjen dervisha të ndryshëm, sufi të ndryshëm, vazhdimisht thon la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, edhe përmendin formulimin sheriatik të fjalës, mirëpo nuk e shtojnë bindjen dhe nuk dalin në rrugën e drejtë. Për çfarë arsye? Sepse nuk i mësojnë emrat e cilësive të Zotit. Andaj mësimi i emrave të cilësive të Zotit vëllazër shton te robi madhështinë e Zotit. Tjetër la ilaha illallah është kur njeri thot me gjithë një urien që ka e ka. Pra la ilaha illallah, Allahu, Rahman, Rahim, Selam, Ghafur, Hakim, Alim, Kawi, Aziz. Kur ti vinë këtë tërmen dhe zemra mbushet dhe një la ilaha illallah e cila zdi kur gjo njeri për jasaj. Andaj që ka tha Imam Shafi'iu Rahimehullah, fa edhe unë e tham la ilaha illallah, edhe Gjehm Ibn Safuani, njën nga bidajgjit e një orë të selefit, në kohën e tyre çfarë tha? Tha edhe unë thom la ilaha illallah edhe ai. Por shetane dallojnë shumë. Dallojnë shumë. Andaj ne jemi urvat, lutemi Allahun te bareke ve teala që Allahu t'i mbush zemrat tona madhrim, por ulje për para Zotit të bareke u tjala, dhe lusim Allahu në gjellore që Zotit jonë të bareke u tjala në mundëson që gjithë mund të jemi në kërkim dhe në gjakim të njojës e Zotit Subhanehu u tjala, nga se nuk ka diçka ma të freskët në këtë bodhë dhe zër, që ka dhonë Shekhu Lusamë të imie, ka dhonë se meriton diçka të quhet gjennet para akiretit, ka dhonë është mësimi fejës Allahu Subhanehu u tjala. A në nëse do dikush me kërku, me shiju nga gjenneti, i kësaj dunjoja para se me kalu në akhirat, duhet të ashton bindjen dhe njohjen e Zotit vetë Subhanehu ve Teala. Emri vëzërtësën e kemi të para fundit, është një emër i Zotit së dhja ka përgacuar për nga mberi alai salatu e selam, Zotit vetë Subhanehu ve Teala, dhe është emri Es-Sejjid. Es-Sejjid. Do të ashojme qëfar i bje për Allahun të bareke ve Teala. Fillimisht vëzër, Es-Sejjid, ne zakonisht e kemi pas hartën e ligjëratës, çka i vjen gjuhën arabe, cilat janë argumentet për këtë temë dhe cilat janë mësimet sa ne mund të nxjerrim nga këmo i Zotit të bareke u teala. Emri Allahu xha sayyid sin je edhe del, të arabët argumenton për diçka e cila u tejkalon të tjerëve. E kur tuat tejkaloj i udhëheq ata. Gjithashtu vjen që do ta përmendim lein Allahu te bareke u teala, gjithçka e cila është tubuse. Kushdo që i mbledh njerëzit i thojnë sayyid. I thojnë sejid. Për ta lecuar kush ka qenë i pranishëm apo kush e njef shpjegimin, kure kemi shpjeguar emrin Allahu Gjelluala As-Samed, kul hu Allahu Ahad, Allahu As-Samed. Nga Abdullah ibn Abbas radiallahu an, në një për një shpjegimet emrin Allahu Gjelluala As-Samed, qëfar ka than? Hu e sejid. Ajo është e sejid. Pra e ka mor sinonim sejid për Samed. E tani qka është emri Samed? Mos kthehemi prapa nga se duhet me u kthi shumë. Pra është i ngjashëm me emrin e Zotit Xhelel Xhelalu, As-Samed, As-Samed. Madje edhe në formulim shumë pak dallon. Por shembull kemi Sinin, Je edhe Del, Sayyid. Ndërsa te Samed çe kemi, e kemi Sinin Sad, pastaj zëvendësohet Jeja me Mim dhe e kemi Del. Domthonë është shumë i ngjashëm me emrin Allahu te bareke ve teala, As-Samed, edhe ka ardhur nga Abdullah ibn Abbas ky shpjegim. Thon arabët sada yasudu siyadatan wa su'dadan wa saydudatan fa huwa sayyiduhum. Çka i bie kjo? Këto janë formulimet të fjalës sada. Sada dhe sayyid. Çfarë i bie? Kan thon es sayyid huwa sharif. Sayyid i thon arabët sharif. Çka është sharif? Sharif është ai cili është masnalti. Cili është masnalti? I thon Sharufa, ajo është më i miri. Allahu ka thënë alayhi salatu wassalam, ana sharif ibn sharif. Unë jam sharif. Çfarë do të thotë sharif? Apo unë jam ndër ndershmit, nga sa arabti thonë edhe ndershmit i lart. Pra unë jam i ndershëm, djali i ndershmit, biri i ndershmit e kështu me radhë. Andaj kanë thënë arabët e sayyid është ai i cili është i lart, është i moralshëm dhe i ndershëm. Thot Ibn Shumej, njërin nga djetarët e gjuhës, thot e sejit e ledhi faqa gajrahu bil akli, wal mali, wal nëfri, wal muqti malahu fi hukuki, el muin bi nëfsihi, fe dhalik e sejit. Të arabët, qka është sejit, është aji cili ua kalon tjerëve një, me mene. Si tjetë ma inteligent, ka nga doza e sejitit. E si përkthejë në gjuhë shqipë, vëzër, krejta përkthimet vinë tek emri Zotni. Emri Zotni. A dhe përdorin shpesh përandorët e përdorin kretarët Zotni Filan. Apo madje e hekin nëjen thojnë Zotni Filan. E kështu më ratë. Që të dashojmë e lejnë Allahu të bare kjo vëtjara se konteksti i vërtetimit këti emri nga ona për nga merit Alehi Salat e Selam ka qenë kur dikush i ka thonë Alehi Salat e Selam ti e sejit, ka thonë jo nuk jam unë e sejit, por është Allahu Subhanehu wa ta'ala. Andaj thot Ibn Shumail, çka është sejit? Çka Zotni? Ai i cili ua kalon njerëzve me mendje, apo ua kalon me parë, apo ua kalon me fuqi, apo ua kalon me dobiprurje. U sjell njerëzve dobi, i cili e shpërndan pasurinë me hak. Nuk e shpërndan me batil. I cili ndihmon me vet autoritetin e vet dhe me qenjen e vet, këtij njerëzit i thonë arabët sejit. Domthon arabët qati njëri qka janë këthi me vetë për matë meqëm, për matë pasur, për matë lartë, për Zotni, dëmon e kanë pasi kretar, kjo ka qenë sejit. Andaj Ibni Seluli, para se me arpe nga mbedi a.s. në Medine, ka prit mu bo sejit. E ka arë për nga mërë sëmë e ka u ka bo sejid. Andaj për nga mërë alai sëllatë sëllam ka dhe në hadith e në sejid u bëni ibn Adem. Unë jam sejid zotnija i bive të ademi. Zotnija i bive të ademi. Thot e krime e sejid e ledhi la e ghlibu hu gëdhabu. Thot imam e suddi një nga djetarët e krime nga djetarët e tefsirit. Thot e sejid të arabët është ai cili nuk mundet nervoza me e mujt. Nuk mundet nervoza e vet me e mund. Do më dhe nëse një njeri nuk e hum kontrolën nervoz, arat i dojnë sejit. Që kjo sejit? Apo për sfar arsye, se si të mundet prej nervozës, on e hum kontrolën, e të nëra, e hum kontrolën, qëar i bje së zotnija? Ose a ju dhicët për emocioneve. Nëse nuk o dhicët për emocioneve, a është zotnija. Thot e Bukhajra, thot summi e sejiden li ennehu jesudu se waden nës. Thot arabët e kanë quajtur zotni sejit, ati cili e udheq turmën e njerëzve. E udheq turmën e njerëzve. Do mon, turm, ma dje i thojnë edhe dzezës se wad. Edhe dzezës i thojnë se wad. Qa do mon dhe se wad? Udheqje e, kur ta këshirsh, do mon, njerëzit kur bëhen grumull, kur i këshirë për një lartësijës, që shdokën, zi. Andaj, a i cili e i udheq turmat, arabët i thojnë, hu e sejit. Ajo është sejidi. Gjithashtu, thot El Esma'iu, njëri prej djetarëve të mëdhej të gjuhës, ka thënë, arabët i thojnë sejit, zotni, i thojnë, si cilit, i cili butësia e ti i amun gjdo cilësi. Dhe më thënë, sejit të arabët, që ka do, që i bjo dhe zërë, gjdo kanë që ka arabët thojnë, ky si ta ketë butësia në cilësit më të madhe, që kjo është sejit. Kjo është sejit, kjo është zotnija me të cilin arabët flasin, flasin për ta. Gjithashtu ka ardhë të arabët e sejit, ka ardhë El Kerim, bujar. Si t'ja për shumë, arabët i thonë, qaj e zotnija. Si t'ja për shumë, ajo është, ajo zotnija. Dhe me këta e kanë komentu disa për e njerëzve, fjallën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, se unë jam zotnija i bive të ademi. Qaj i bive dhe zërë, se mas shumë t'ja, alaihi salatu wasalam. Thot El Farra, njërë për djetarëve të mdhejt të gjuhës gjithashtu, thot dhe Sejid El Melik. Sejid i thojnë mbrajtit. E Sejid El Rais. Sejid i thojnë Raisit. Ja ku në shkaj Rais? Kryetari. Rais i thojnë kokës. Ras. I thojnë kokës. Gjithashtu arabët i thojnë Sejid ati cilio tepër fisnik, tepër gjymer. Se khi, që do më thonë se khi, el shon dorën. Nuk e mbledh, nuk e mbledh dorën. Gjithashtu arabët i kanë thonë Sejid edhe zotnijës në kuptimin raport shef hizbeqar. Hizbeqar i ka thonë ati të sinin e ka pas si u dheqës dhe o ka një shit të aj, i ka thonë sejit. Adhe për nga mbira lehi salatë të selam e ka ndaluar këtë formulim që të dashojnë me lejnë Allahu të bareke u e tjala. Andaj kjo është e cënë e ka përmen djetarën e këndë këtërst. Thot Raghib al-Isfahani në komentin e në tefsirin e tina të fjallëve të zotit të bareke u e tjala, thot e sejit el mutewalli lissawat e il gjema'a el kithira. A i cili ka takat me udheq njërës shumë, arab i thojnë sejit. Dhe mon, nëse i udheq 1, 2, 3, 4, jo. Nëse udheq turme, atëherë i thojnë arabët sejit. Wa jun se vujna dhali ke fjukal, edhe anda i thojnë njërzit zotnija i popullit. Zotnija i popullit të vetë. Gjithashtu, thot, arabët e kanë pas shartë që sejit mos t'i thonë pas ati i cili ka edukat lartë. Nëso ka një pak vend, i pak kalit o mujt për cilësive të ligat vetat, arabët nuk i kanë thonë sejit. Adhe për nga mele a.s. kur ka paralemru për disa luftat që kanë mëndohet në mesin e muslimanëve, ka thonë për El Hasenin, nipin e tina, djalin e Aliut, radiallahu anë, ka thonë inne bni hedhe, ka thonë që ki djali jem është sejit, është zotni, për të cilën arsijet e cënë të da përmenë me lejnë Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj Allahu gjelë gjelalu dhe zërë, kër e ka përmenë në Kur'an, kër e ka përmenë Jahjen, qëfar ka thonë, wa sejiden wa hasura, dhe kër e ka përmenë Jahjen, kër e ka përmenë qëfar ka thonë, ka thonë, dhe të jaqojnë a Zekerijës një djali cilë sejit. Qa është sejit? Oshë zotni. Oshë zotni vë hasuran. Vë hasuran që i bje dhe zërë? Nuk bje prejpshit. Së në provokon kur qish. A dhe ka ona për transmitime, se Jahja, alihi salatu vë selam, nuk është provoku fare nga femra. Në kuptimin e përmbajtjes, në kuptimin se s'ka pas anim. Andaj Jusufi alayhi salatu wassalam, Jusufi alayhi salatu wassalam, Allahu gjitha kur ka dash me ja përshkujt burnijën, nga se sot jemi në këtë kohën e tollovijave të këtyre të sharlatanëve sa do të martu dash me dash, Zoti na ruaj çshërim nga kjo çoroditje e lig. Allahu gjitha shkollëzër, sot njerëzit shpeshar kur komentojnë, Allahu lezoj surën Jusuf. Allahu thot laqad hammat bihi wa hamma biha. Kur ka met Jusufi me at grujën që e ka provoku të bëjë zina me ta, Allahu thot ajo dha hujum pas atina, ulshu pas ati dhe i tha hejtelek, që ku jam. Allahu gjitha përmendin i shprejtë se në ka polemik të ulemat. Allahu thot wa hamma biha, edhe Jusufit i shkoj menja. Djetarë kanë thonë këtu qëfar menja i ka shku, se o burr, nga se nuk ka vlerë në ata që s'ka provokim. Apo, andaj djetarë kanë diskutua se i tredhur i a ka se vatë nëse s'banzino. I tredhur, s'ka e pshiq, a ka shpërblim nëse s'banzino. S'ka me qka mu përmbajt, s'ka pi qkajt mu përmbajt. Andaj Allah u gjitha kër e ka përmen Jusufin, ka thonë aj, ishte burr, mirë po, nuk ram prejne asaj gruja. Andaj e ka qujtë hasura, Jahja. Hasur, hasër, qka do më thonë? Nalët. Nalë, nuk provokohet dhe nuk bjen në provokim. Gjithashtu, ka arë në Kur'an i përmend emri Sejid në shumës, në surën El Ahzab, ajeti 67, Allahu të barek e vëtjala, wa kalu rabbena inna ata'na sadetena wa kubara'na. Allahu gjakë të përshku një skenat e gjenemit, edhe atjen gjenem rokën të mdojt me dvejlit, kryetart me ndjekësit, të ndjekurit me ndjekësit e vetë. Thëtë Allah u gja dhe thonë të veçlit, Rabbena, o Zotë jonë, inna e ta'na se detena. Ne, apo, ne i kemi ndjek dhe ju kemi bind se detena. Qa është se detena? Zotënive tonë. Ua ku bëra e na dhe të mdojve tonë, fa adhalluna. E ata na prunë në gjenem. Ata na prunë në gjenem. Do më dhonë, tek njerëzit është njërë se si cëli popull e ka zotënive vetë, mirë për në shëriatin e Zotit, në fejnë Allahu të bare kjo vëtëra, ka kushtet të cilat duhet t'i plëtson dikush për me qenë zotni, si që t'a shumë me lejnë Allahu të bare kjo vëtëra. Kjo në aspektin gjusor, për Allahu në gjitha ka kuptime normal që lohon matë për kufizuara dhe ma absolute në hakin Allahu të bare kjo vëtëra. Kanë zirë Imam Ahmedi dhe Imam Bukhariu në librën e ti El Edeb El Mufrad, gjithashtu e kanë zirë edhe Imam Ebu Daud, gjithashtu edhe Imam El Bejhakiu dhe të tjerë nga ulemat hadithin e Mutarrif ibn Abdillah ibn Shekhir. Mutarrif është sahabi, është tabiin, djali sahabiut Abdullah ibn Shekhir. Abdullah ibn Shekhir thot Mutarrif, e kam dërgjuar babën tem Abdullah ibn Shekhirin radhiallahu anhu, thot se baba i vet ka qenë i pranishëm me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në një delegacion të një fisi i cili është quajtur Beni Amir. Beni Amir dhe Arab dhe zër, dhe kemi përmenë se konteksti i Arab është shumë i rëndësishëm me kuptu fejën. Kush nuk e njef historin e Arabve e cungon fejën, se kjo fejë ka zbrit të Arabët në historin e tyre, në gjarit e tyre, në sokakët e tyre, në kuptimet e tyre. Andaj është shumë rëndësishëm me kuptu. Arabët janë mësu të pari që ka i shkojnë për para, shka i shkojnë prapa, shka luftojnë për ta, mi thonë, ti e zotnia jonë. Dhe e kanë shpreje me lafdru shumë. E kure kanë dikë për nga mberi a.s. shumë për tëre, e kanë pranu si për nga mberë, mirë po kanë menu, pishkoj njerëzit mas, pishkoj me dhe na, shumë për tëre. E këj fisi, Beni Amir, kanë arte për nga mberi a.s. dhe i kanë thonë, ente se jiduna, i kanë thonë për nga mberi a.s. o i dërguar e Allahot, ti e zotnia jonë. Ti e zotnia jonë. Faqala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, tha pejgamberi alaihi salatu wasalam, es-sayyidullahu tebaraka ve teala. Zotnia është Allahu tebaraka ve teala. Zotnia është Allahu xhel xelal. Than këta fi të fisit Banu Amir, wa afdalana fadlan wa a'zamana tawlan. I than ja Rasulullah, ti je më i miri në begati dhe më i madhi në dorë. S'ka dikush më i madh se ti në aspektin e udhëheqjes. Faqala qulu bi qawlikum aw ba'd qawlikum wa la yastajriyannakum ash-shaytan. Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, thuni disa shpreje e mos i thuni disa të tjera, që mos t'ju more peng shejtani. Pra rujuni shprejeve të cilat i përdorni në gjajletin e kaluar t'juajin, e mos i përdorni në vendet e gabuara. Do ta shpjegoj në lejnë Allahu te bareke ve teala pse ka ardhur kjo në këtë kontekst, pse e ka ndaluar pejgamberi më thon sejit në këtë kontekst, ndërsa në kontekst tjetër ka thon un jam zotnia i bive të Ademi. Kjo është ajo që e kanë përmend dietar nga transmetimet e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Çka i bie për Zotin? Çka është sejit për Allahun subhanahu wa taala? Thot Imam al-Khattabi Abu Sulaiman. Thot e sejit për Allahun, zotri sunduës, apo qështë do të përten gjuhë në arabe, më mirë është me emësue e sejit, thot, me anaja e kësaj për Allahun është, enë su dedu, haqiqaten lillahi azza wa jall, wa enë lë khalqa kullahum abidun leh. Me anaja për Allahun, qëka është vëzër? është se, kret u dhejtësja, kret zot një lëku, kret, do mon, ajë cili prinë qështjeve i pari, është në haqiqat veç për Zotin. Dhe se krejt krijesat janë rob të Zotit Xhel Xhelalu. Janë rob të Allahut subhanahu wa taala. Thot Imam al-Huleymiu, pse ne e përmend shpesh. Thot emri Allahu Xhel Xhelaluhu es-Sayyid. Çka i bie për Allahun te bareke ve teala? Thot es-Sayyid për Allahu Xhel Xhelaluhu është ai që krejt kanë nevojë për ta. Ai s'ka nevojë për kërkan. Kjo është Zoti. Për Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo është komenti i njëjt me Abdullah ibn Abbas, që ka thënë es-Samet është sejit, a i cili ketë ka nevoj për ta, e Allahu s'ka nevoj për askën. Thot Imam al-Huleymiu për me nda dalimin me zotnijës për njerëzve edhe zotnijës për Allahun subhanahu wa ta'ala. Thot sa i përket tek njerëzit është a i cili njerëzit e qesin të parin, me urdhën e ti punojnë, me mendimet e ti udheqin, dhe fjallën e ti e morin për udhëzim. Ja, të kjo atë njerëzën e qesin të parin, e këshilojnë, konsultohen me ta, e kësumra. Kjo është sejit tek njerëzit. Mirë po thot, realiteti i kësaj zotësie, nëse kthehet në file, në zanafil, thot kretë është e zotit e bare kjo e tjera. Nga se gjdo zotëni s'ka mundësi me punu pas me urdin Allahu Gjilë Gjilële. Andaj ketë zotëni lëkët kthehen të Allahu të bare kjo e tjera. E a ka ma mirë dhe se ketë zotë një lëkët mi njësh e ti mi rasejsh dhe Allahu subhanahu wa ta'ala. Nëse ketë janë ato nën udheqin e Zotit subhanahu wa ta'ala. Thot dhe e para për e këtyre në zanafil cila është sa i ka kriju edhe s'ka në mundësime dalë për kësajna. Për ullja, robëria me malë dhe zërë e njerëzve ndaj Zotit, musliman dhe musliman, cila është se sëndel për të qenurit i krijum, sëndel të. Sëndel për nevojave. E Allahu s'ka nevoja. Nuk ka nduhet kjo, nduhet ajo. E njeri nuk sose të thonë nduhet kjo, nduhet ajo. Andaj thot Allahu Gjelluala i ka krijuar njerëzit, dhe kë krijim e bandë parin gjithmona ta. Se ti s'mon është me dalë për kësajna. Dërsa njeri ju ka mundësi mu pavasu për një zotnije, për njerëzve. A mos mu pavasohet prej zotri lëkut të Allahu të bare kjo vëtar dhe qeverisës së tina. Andaj thot Allahu Gjelluala është i pari në krijim, i pari në mbajtjen e krijesave. Ai mbaj krijesat, ndaj është zotnia i të gjithëve. Gjithashtu thot vazhdimësia në dunja dhe në ahiret është e varë për Allahun te bareke ve teala. S'mund dikush me vazhdu pa Allahun subhanahu ve teala. Kjo është ajo që kam përmendë dietarët në kët kontekst. Thot Imam Ibnul Athiri rahimahullah, na imin Allahu ja es-Sayyid. Thot ai huwa alladhi tahiqqu lahu as-siyada. Thasht, e sejit është aji cili, dhe këtu ka një mana shtes, është aji cili veç aji e ka hak qeverisjen, sundimin, udheqen. Do mon, kush duhet më kanë zotnia i parë? Allahu Gjelluara. Andaj, kër i thanë për nga mberit alejhi salatu wassalam, ti e zotnia jonë, tha jo, kjo është Allahu. Me gjitha ajo është zotni, për nga mesam është zotni. Dhe djetarët e kanë bërdor, ma dje Aisha radiallahu anha e ka bërdor, zotnia jam për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mirë po konteksti i cili ka qenë, pejgamberi më ka ditë se kjo fjalë buron nga xhajleti dhe janë të dashur me dhënë një fjalë të me anave xhajleti tha jo, kjo është Allahu. Megjithëse un jam zotni te njerëzit që e dinë se çfarë zotni lloku nga dhënë Allahu te bareke ve teala. Andaj thot Ibnul Athiri, qeverisja, udhëheqja, i takon vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot Imam Ibn Qayyim el-Gjuzije në nunin e tina, dhe këti du t'i këthejmë i prap Ibn Qayyimit, thot në nunin e ti, wa hua l'ilahu s-sejidu s-samedu l-ledhi s-samedet i lejhi l-khalqu bil-idhani, el-kamilu l-ausafi min kulli l-ujuhi wa kemalihu ma fihi min nukësani. Thot Ibn Qayyim el-Gjuzije, ajo është Allahu, el-ilah, e kemi mor ilah, el-sejid, sejid, zutnia, u dhejtësi, el-samed, el-samed, Allahu, samed. Të ki cili këthehen krejt me përullje. Krejt këthehen me përullje. O musliman, o gjenaze. Dy. Të Allah e ki mundësin me shku si musliman, ose shkon si i dekt. Apo? O në shtrohësh me vullnet, o në shtrohësh pa vullnet. A ka dikush që e ka muhu Allah u gjela s'ka shku të zoti? Hasha dhe kelle. Andë Allah u gjela ka përmen këta si liq univerzik, minha khalaknakum, u e fiha, në idukum. Prejt dhe jo të kemi kriju, dhe ju kthejna, mush me dalë për këti ligjit, dil. Dil, thuju në sin tokë. Kër kam e quë? Anda nuk ka njeri cili nuk fundosën tokë. Anda e thotë, samadet i lejhi l'khalit. Kej qkojnë të aj, subhanahu wa ta'ala. Aj i ka cilësit e plota, kjo se jitë. Aj i ka cilësit e plota nga të gjitha anët. O katë të të shkoje mene e përsusmëris, aj e ka, subhanahu wa ta'ala. Thot dhe në cilësin e Zotit s'ka asni nukësan lëk. Nuk ka Allah u gjenë nukësan, asni sen. Nërsa gjdo zotë një kësaj bote ka nukësan. Gjdo zotë një kësaj bote ka nukësan. Pasta i bënkaj me Gjuzia ka përmenë se alejot me përmenë për njerëzit emin Allah u gjela e sejit, alejot me tha njerët o zotë një, e kështu atë dhe shumë me lejnë Allah u të bare kjo e tëra pak ma ndaj. Kjo dhe zër është në aspektin gjusor, në aspektin e vërtetimit të emrit, pra kanë xhiri Imam Ahmedi, kanë xhiri Abu Daudit të tjerë prej ulemave të hadithit, dhe hadithin e ka saksuar një numër shumë i madh dietarë, na mjafton neve si referencë xhallar të mëlloj si Ibnul Athiri, Ibn Qayyim el-Juzeyy, Ibn Hajar al-Asqalani të tjerë nga dietarët e muslimanëve. Çka mësojmë vëzër neve nga ky emër? Çka mësojmë neve nga ky emër? Mësimi i parë vëzër është ta dim se Allahu është Sayyid, Sayyid në kuptimin i parë. Zotnia. E tani vëzër, shikoni, jo rastësisht pejgamberi sa më ka mohu kur i kanë thonë ti je zotnia jon, e ka hekë alayhis salatu wasallam. Dhe shikoni çka do të thonë konteksti. Tani kur un tham zotnia, ju e mund të më shkumenja dhe secili te dëni zotni çka i thon njerëzit. E mundet njëri me krijuë sura çish pi bep mi thon Allahu zotni. Ha? Është shpesh, sidomos në media kur dalin ata na e çojnë kokën, shapodhuti zoti filan. Ai çka dal bi veçeje që i thot zotni. Kjo argumenton se njerëzit e ke shpërdorin fjalin, a dhe dha Allahu është sejit, ajo është i ploti. Mësimi parë vëzër cilë jo, se Allahu Gjellë Gjellalu është i plot në të gjitha cilësit. Kjo është një nga manat e emrit sejit për Allahu. A dhe mësimi parë cilë jo vëzër, ketë këto emra shka i morëm, kjo është i para fundit. Në kam bejtë vetëm edhe një emrë, me lejnë Allahu të barë kjo e tëra, dhe është emri Allahu Gjellë e shefi, shëruesi. Allahu i shërofë zemrat tona nga kufri dhe nifaku dhe sëmundje dhe gjunat të gjitha. Era i mbush me imane dhe vëshmëri dhe moral. A në dhe zër, këtë emra që e kemi morë, të Allahu Gjelluala, 99 dhe të tjera, qëfar argumentojnë se gjdo njana për i tërë është e përsost dhe e larkë nga mangësia. Ju kujtojtë kërë i me folë, subbuh, subhanallah, qëka i bje dhe zër? Subhanallah i bje, kur rri mbi lartësi matë naltë, matë naltë. Gjësa në qëka Arab është nivelli matë naltë, i thonë, andaj për shemë, notimit i thonë sebhë. Kur noton njëri, thonë, se beha. Pse, se rrin shtresën, në detjo i fel, a i rrin nalt. Allahu është mas nalti, mbi arsh. E tani se jitë, mësimi i parë, qka është, gjdo cilësi e Zotit është e plot. Gjdo cilësi e Zotit është e plot. Pra Allahu Gjela Vezër është i plot në udheqin e ti. është i plot. Allahu Gjela është i plot në madhështin e ti. Nuk është i madhë si madhështit e njerëzve. Nuk është i madh si madhështia e melaçës, nuk është i madh si madhështia e xhinit, nuk është i madh si madhështia e trupave fizik, nuk është i madh si madhështia e universeve. Allahu xhallahu është për te perceptimeve tona që mundën me e kap madhështinë Allahu xhallahu. Andaj zot muslimani beson se çdo cilësi e Zotit është e plot. Allahu xhallahu është i plot në butësinë e tij. Allahu xhallahu është i plot në kuvetin e tij. E çypja vëzën kuvet më kanë se i Zotin kuvet. A shikoni dhe zër, Allahu gjitha sa gjuna i bad në tokë. Shikoni sa gjuna i bad në tokë, Allahu gjilu ala. Dhe Allah jo zotni, nuk marë hujum. E mundet veç frimën, i në bërë frimën dhe zër, frima pak mi ashtu dozën, të mërë me vetë. Andaj sa popë i ka shkatru Allahu, biri hin sarsarin, thëtë Allahu që e kemi shkatru veç me njerë. Ka shlu zanë të fort, dozë të fort kilometrave, si kje. Andaj thëtë, apinin, afroju tokës dhe thuj, mrena ti e ki popullin e lutit. Aja në të një ato? Aba? Andaj dhe zër, Allahu që luana prinë gjdo cilësi. Dhe çdo cilësi është e plotë te Zoti Xhelel Xhelalu. Andaj ju nëse ju kujtohet kur e kemi marrë emrin Allahut El Mutekabbir, ai i cili e ma veten më të madh. Kjo është surja më e qartë që Ibn Qayyim e ka prur për atë se cilësia e Zotit dallohet në rrymë cilësinë e njerit. Për shembull, kur i thu për një njeri shumë e majë ke veten më të madh, çfarë ju do thon për ta? Shumë i keq. Shumë ti thu, ishte çu ja përmend do cilësia të mira dikujna. Edhe në funi thu, ama e ma vetën pak me të madhë. Qëka i të thonë? I mirë, i mirë, i mirë, mirë po. I më shonë që gjithë pastaj. Se, so i mirë, mirë. Kur thu për Allahun, e ma vetën me të madhë. A është ves, apo për sësë mëri? Për sësë mëri. Se, se i takon me majtë vetën me të madhë. A mund të paramënoni të kundër tënë? Me thonë njani, Allahu, hasha wa kella, është, dhe mon, i për ullët dikujna. A, që shko mundësi me për ullët dikujna? Atër qëfar zoti është që i përullë dikujna? Apo? A në vezër, Allahu Gjelluala, djetarë ka mamësimi parë, në gjdo cilësi është i plot, në ilmin e ti është i plot, në urcit e ti është i plot, në të gjitha gjërat të cilat rezumeja atyre është sa Allahu është ilahun haq. Allahu është Allah, ilah, zot, haq. Andaj, do shta, nuk e dim neve nga ka ardhë fjala zot, apo, e etimologjisë, mirë po i ngjan shumë me fjalën se jet nëse bëjmë një lloj modifikimi të shkronjave. Prej sinit në ze, ekstomeral prej delës në te, Allahu a'lam. Mirë po neve nuk na intereson kjo. Zot për çen Zot, duhet të pasi cilësitë e Zotit. Prej tyre cila këto çka kemi bërë ne. Allahu Rahman Rahim, El Jabbar El Malik El Qawi, El Salam, këto emrat Allahu te bareke ve teala. Kjo është asa duhet të kemi parasysh lazer, Allahu është i plot. Ktu e theksojmë vetëm një përsosmëri të cilën shpesh shejtani na e prek ata. Cila është përsosmëria? Përsosmëria vëzër e kaderit. Shumë prej njerëzve thonë në rregull, Allah i fort, i mëshirshëm, i urtë, këtë në rregull. Në kader a është se jetë, a zotni, apo të kaderi. Qa kaderi, vëzër? Kur ti të vjen një ith, a është zotni, o zotni, subhanahu wa ta'ala. Nuk ka në kaderin Allahu të sharrë, vëzër. Nuk ka në kaderin Allahu të sharrë. Po ka padurim nga robi. Ka padurim nga robi. Andaj Allah u gjelë gjelë. Shiko. Sigur njeri vëzër, mos të kishte kader të itht, do të ishte shti me Zotin. E Allahun nga lazimi thoi, pa tjetër, nga domës dëshmëria të ka bo ti me një dhim. Për shfar arsye, për më ka në rob. A mund të parandohet zëzër njeri 500 vjetë tonë, kur gjësit dhemë? Qëfar mëndësia i kishë kriju që ti njerit? Qëfar mëndësia i kishë kriju? Dhe nëse tani nuk kemi kohën, këtë flasmi të ateista, të tashojmë, popujt të cilët jetoj në komoditet, i kanë këta gjërat sa të ju duon prej pasurive, prej ekonomive, prej ushime, prej pijeve, dhe nuk i ngacmon kërkush, ju kriohet mëndësia e mëndjëmadhet. Nërsa popujt e shtipur, popujt që vuajnë, popujt fukara, shoshritë të cilat, mendit në nxjerrin, domthon nevojën e vet. Jan popull modest, jan popull moralçëm, jan popull zot ja din dhimbën tjetrit. Ndërsa të tjerët, ana tjetër gjën, tani e dini për cilat civilizime ne flasim, e shohin njërin tudek. Sa ka ngala. Thot duhet marr shteti minimum. Ama te musliman nuk ka ashtu. Madje jo vetë te muslimanët e popullit çafirat sa janë, të cilat nuk janë ndikuar nga këto, sikur që kanë gjën arabët. Kanë gjën arabët, ka zgjat dorë. Për nga mesë në vëzër, disa qafira i kanë një muë, alejë salatu selam. I kanë një muë, shumë i kanë një muë. Personi cilë e ka bartë, për mësë në pinë mejken Medine, hijret, nga e cila rrugë kanë ndru historia, personi cilë e ka bajtë, o konë qafira. O konë qafira, o kajtë, o konë qafira, nuk o konë muslimat. E pse i kanë një muë, njërë zilë, njërë, a ki nevoj po, po të një mojë. A në vëzër, Allahu Gjelluara e ka shkrujt për robin e Ademit, dhintën. Dhimtën, vujtën. Për çfarë arsye ti e rob, ti kimë vujt? Se duhet Zoti. Ti atare kur nuk shkon te Zoti? Andaj thot Ibn Qayyim el-Jauziye, sa robin Zotit e ka kthi me vujtje në adhurim, e sa njërin e ka shkatru me të mira, ka rrëqë atë, rrëqë, e pasaj e ka kap me kapje të fuqishme. Kjo është mësimi i parë. Mësimi i dytë, vëllezër, që duhet ta diskutojna, është mësimi se ne ka përmend dietarët, a lejohet për njerëzit dhe krijesat të përdoret emri Allahu xhel xhelaluhu Sayyid. Apo, dhe pasaj kemi në këta dhe një mësim tjetër se lejohet edhe kush e meriton dhe kush e ka hak. Djetarë kanë diskutuar në këtë aspekt. Disa janë bazuar të fjala pejgamberit alayhi salatu wassalam, e Sayyidullah, Allahu është Sayyid, dhe i kanë pezulluar hadithe të tjera. Por kjo nuk është e vërteta. Andaj, e vërteta cila o dhe zër, se Allahu xhelaluhu e ka quajtur njeriu në Sayyid, zotni. Mirë po me hak. Në surën Ali Imran, ajeti 39, të Allahu te bareke ve teala, wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin. E ka quajt pejgamberin Yahya, djalin e Zekerijës, e ka quajt kur i ka thon Zekerijës se po ta japni djal, i ka thon ai është Sayyid, zotni, është i përmbajtshëm, hasuran wa nabiyyan, edhe pejgamber min as-salihin, pe njerëzve të mirë. Alayhi salatu wassalam. Andaj kjo është argument se që ka ka në Kur'an se lejohet që njëriju të quat Sayyid, që të quat Sayyid. Gjithashtu ka ardhë argumente tjera nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam se lejohet të përdoret zotni për njerin. Argument, një ditë prej ditëve pejgamberi alaihi salatu wasalam ka qenë me shokët e tina dhe në mesin e tyre ka qenë Sa'd ibn Muadhi. Sa'd ibn Muadhi radhiyallahu anhu. Kini dëgjua histori për Sa'd ibn Muadhi radhiyallahu anhu, shoki pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe ka qenë duke ardh, kanë qenë ulur, pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë: "Qumu ila sayyidikum." Çunun kanë për zotnin e juve. Çunun kanë për zotnin e juve. Andaj ka qenë ta arabët tradit ku të hyje i madhi, ku të hyje më i vjetri, a? Mu çun kanë. Të na shtrihet më shumë. A erdha thot, "Ale injale, kalo." Jo, pejgamberi sa më kanë dalu me kërkue, më ngrit kanë. Ka dhe njëta e pa kërinë dhe, që ven kam, se herë hina une, shtu jo, ti s'dush me kërku, a ti dush me adhon. A e kuptan atë raportin, ti a jetë më të madhit, që është në kam, a ti, për jemë sa mi ka adhon, ti më se lip, ama, du të me të adhon ma i vogli, atë respektin e ngritjes në kam. Andaj ka dhe në lejtë salat dhe sam, kubu, që në kam për zotnik në juve, ku shoki, Sa'd ibn Muadhi, Sa'd ibn Muadhi, radiallahu alë. Gjithashtu ka për argumenteve, se lejohet mi thonë njeriut zotni, Sayyid, është argumenti të sinin e kam përmend djetarët në fjallën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku ka thënë alaihi salatu wasalam, ene Sayyidu waladi Adem wala fëkhr. Ka thënë alaihi salatu wasalam, unë jam zotnia i evladve të Ademit, edhe s'ka mu krenua. Unë jam zotnia ma i madhi krejtve, pi njerëzve, dhe s'ka mu krenu. Kur unë e s'krenona, kur jam ma i madhi, si mërët një zotni ma i vogël se unë mu krenu? Ande e ka këpullë të në rajt të krenuarit. Pse? Se njëzë dhe zërë, nëse ka në dheqje, nëse ka poste, nëse ka barë mi njerëz, e kështë përdojnë ata. E për nësëm tha, a ka dikush ma i masë unë për njerëzve? Jo. Edhe e pranoj këta, ene, unë, mirë po nuk ka mu krenu, se Zotë i më ka dhanë. Allahu subhanehu wa ta'ala. Ane dhe zërë, djetarë kanë dhanë, lejohët që njeri ju ta përdojnë për njerëzit, se jitë në kontekstin njerëzor. Tani, vjen meselja tjetër, pse për nësëm ju tha, jo, Allahu është Sayyid, kër i thanë ato, ti e zotnia jonë. Djetarë kanë thanë, për nësëm ka dash me e shëru një problem konkret, jo me e bëhe meselje mutlak, absolute. Andaj, kanë thanë, pejgamberi alayhi salatu wassalam, i ka thanë atynve, kër kanë thanë ato, ti e zotnia jonë, ja Rasulullah, a i ka thanë, jo, zotnia është Allahu. Pse i ka thanë qështu? Ka thënë djetarët, sepse arabët kanë jetuar me botkuptime të caktuara, dhe disa për tyre botkuptime kanë qenë të kota. Kanë thënë djetarët, arabë, në këtë rast, Benu Amir, i kanë thënë, ti e komandon të jonë. Do më thënë, sikur që ata e kanë Ebu Gjelin komandan, në të kena tije. Sikur që ata e kanë Umejib në Khalefin prijës, kryetar, në të kena tije. Për e mësëm ka thënë, jo, unë jam për nga mberë. Andaj, plot djetarën kanë thanë, dhe nësëm ka dash me mohue se une nuk jam këtu mu shti me njerëzit. Ata e kanë një komandant, në një komandant. Jo, une ka marrë me pengamberi. Une ka marrë me pengamberi, andaj, une ju dhe që njerëzit me pengamberi. Dhe kjo është komenti i sakt i këtij hadithit pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe jo rastësisht mund çfarë ka thënë, la yest wala yest yastajriyannakum ash-shaytan, mos ju shtijën loja shejtani, mos ju bojë peng shejtani. Çiçi ban peng shejtani duke i rrit termët dhe duke fut në terme çka nuk e bën. Apo andaj për shembull ne i themi pejgamberi më kon komandant mas pejgamberisë, a ka udhëz njerëz mas pejgamberisë, jo komandant pejgamber, pejgamber komandant, sa ka dallim? Apo a ka dallim? Njani udhëheq dhe ketë udhëheqin, dhe ketë udhëheqin popoj. Mirë, po pejgamberi ka udhëzjes me pejgamberi. A ne kur ka ardhe gruja te pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe ju ka dridh goja, sa ka thon heuini nalo, nalo mos u tut se s'jam mbret. Mirë, kur pejgamberi tha unë s'jam mbret, a mbret? Si mos jetë pejgamberi mbret kush mbret? Se mbret çao vëzër i pari. Ajo mbret, ama jon me anën e mbretëve. Se nuk ka argan, nuk ka që çka thoje aj, çka ti thoje Zotit te bareke, o te randai pejgamberi e ka kufizuar një mana të zotnijës dhe ka thonë kjo është Allahu Gjiluala, i cili shka të thoje ban dhe vendohë se nuk e vetë kërkan. Unë nuk jam qësi zotnije, unë jam zotni në nudhesin Allahu të bareke u e tjala. Kjo është e se nga përmejt djetarët në këtë kontekst. Tani dhe zë mësimi tjetër, në mësimi edhe, pro mësimi trejt si në mësimi nga kësaj, është se djetarë kanë thonë Allahu Gjiluala e donë hakun dhe nuk ja hakun kur të hakun. Andaj Allahu ka vendos mesin e njerëzve zotri, ka bon njerëzve zotni. Nuk janë njerëzit këtë njësoj. Dhe kemi përmejnë fjallën e Hasan Basriut, ka thanë, kur njerëzit munohet më barazu, prishën. Kur njerëzit munohet më barazu, prishën. Dhe këta dhe zërë shumë në jetën e kësaj bote, sidomos të kohën e sherrë dhe zamani kur fillon më prishë, kur njerëzit munohet në gjdo sen me pretendimet kota, me thanë, këtë jena njësoj, prishën. E s'ka në dunja njësoj, dhe zërë. Ka pejgamber, ka Ebu Bekër, ka Omer, ka Uthman, ka Alina, nuk kena njësoj. Andaj kur i thanë janë i për njerëzve, Omer ibn Abdelazizit, se a ishtë u dhe si drejt dhe kishin disa prej gjera të cilat kanë ndohë në histori prej luftrave dhe u përmend mesin e tyre Muawija. Pro Muawija ka luftu me Alijun e kështu mëra, edhe si kur thanë si dashti me thanë se ti je maj mirë sa Muawija. Apo atëherë kjer e meremetoj këtë kuptim dhe tha meh nalo sa i tha ti prej si drejt këtë regull, tha mos thuj se unë jam maj mirë se Muawija, tha se wallaj plunin shka ja ka qu kalit Muawija, një luft, duke mbrojt për nga mbedin së sëllëm, në kejt bashkë së në mrina. Adhaj, kategoria, Allah u gjellë, Allah u me sahabeve ka nda. Allah u gjellë me sahabeve ka nda. Allah u gjellë ka nda, e sabiku në le uvalun, të partë që i kanë pësu për jamësam, nuk janë njësoj. Adhaj, kër një ditë për ditëve e shqetsoj Omeri e Bubekrin, a mundë para më dhëzë, Omeri e ka shqetsu e Bubekrin. Kusha Omeri? Shoki dyti për nga mbedin së sëllëm. Njeri dyti në gjennet, një ditë e ka shqetsu e Bubekrin. E bu Bekri ka dhe më banë e dhalë, Omerit, së të bajë. Babanë, së më banë, ka shku në shpi. Edhe u ka lëndu. Ka shku të me nësami, ka dhe një Resulullah, kështu kështu, i ndrum pak lafët, i thash më banë e dhalë, së më banë e dhalë. Qëka i thapë me nësami? Po e bu Bekri, rrira atë se Allah u të afolti. Rrira atë se Allah u të afolti. Erdhe bu Bekri, erdhe Omerit, pas i e lipi, e gjeti të për nësami. Edhe, prapi thaj bu Bekri, o e Omer, më banë e dhalë, a më falë. A e këshiri, atëherë për nga mësëm qëfar tha, o, nalu, lema një rahat, tha dostin tem. Po dhe këtë dost e ka. A ma këshiko, a e kuptuar njërë dalimin? Lema një rahat, dostin tem. Mirë, njërë nëse thot, a ka pas vetë mi thonë Omeri, e mu, shkam gjerë, shkë Allah. O, e dost kam. Mirë, po, lema një rahat, dostin tem, se dost lëk i këti është tjetër. E qëka i tha, kur ka marë se efte, këtë në kanë thonë po rejni, këmë ka thonë i e për nga merë. Së mu në më po njësoj, dhe zë. Ka diçka e cila quhet paraprirje, i ka paraprikë. Apo andaj asa në mos ju shfarta kur mundon jesh më po barabar. Këtë nisoj. S'ka këtë nisoj. Allah i ka nda. Andaj dhe zër, premsive që kanë dhënë dietarët, Allahu lejon që dikush quhet zotni nëse e meriton. Lejo që të quhet zotni nëse e meriton. Edhe për këtë dhe zër kanë ardhur shumë prej argumente sa do të përmendë disa prej tyre. Ka transmetuar Imam Bejhaqiu në Sunenin e tij nga Kerime binti Hammam, thot kam qenë tek Aisha radiallahu anha, edhe e ka pyetur një gruje për një mesele, për meselen e kanës, mili flokët dhe durët me kanë, edhe i ka thonë Aisha radiallahu anha, kane sejidi sallallahu aleyhi sallam jekrahu rihahu, ka thonë Aisha radiallahu anha, ka qenë zotnija jem aleyhi sallatu sallam i cili e ka urrejt erën e kanës. Mirë, po nuk ja u ka bo haram juve, oj motrat e mija. Kështu i ka thënë Aisha. Në përmesam nuk e ka bo kanën haram, për gra, me përdor, nga se i kanë ato arenat e veta. Mirë, po, se ka pas shef erën. Ajo e disë, ka qenë gruja vetë. Mirë, po, që ka njësë muhabetin, ka thënë zotnija jem. Ka thënë zotnija, zotnija jem. Gjithashtu në hadisa i muslim, nga Ummi Derda, radiallahu anha, thotë, Haddethani sejidi ennehu semi'a Rasulullahi sallallahu aleyhi sallam jekul. Thot Ummu Derda radiallahu anha, sahabesh e pejgamberit aleyhi sallatu sallam, thot më ka than zotnia jem se e ka dëgju pejgamberin aleyhi sallatu sallam duke than. Këtu Ummu Derda për kala të fol për burin e vet, Ebu Derda. Në shpejt dëgju shpejt nga Ebu Derda radiallahu anha, ka than Ebu Derda radiallahu anha, shoki pejgamberit aleyhi sallatu sallam. Gruja vet thot ka than zotnia jem, i ka than burit vet zotni. Edhe ka kallëzua ditin e pengamberit alehi salatu vë selam, ku ka thënë alehi salatu selam, kush bëndua për vlaun e tina pas shpine, i thot Allahu e cakton një melek, i cili thot amin, waleke bimithlin. I thot meleku amin, edhe ty njësoj. Apo shemo ti lutisht u Allah, qoja 100.000 euro vlavit tem. Njani thot shoma be, kush ka i duon? Apo, si kush gjithon plët pëzinginave, shumë ka zeqat, kush si dhime hargjuaj. Apo, si dush me dhënë Allahu, thuj për vëllain tam. O Allah, jepja qëta, jepja qëta, jepja qëta. Thot për nga mele lejtë sëllatë e selam, Allahu e qënë një melek, special. Nëse janë paspine, jo parasive. Paspine, Allah e thot amin, meleku thot amin edhe ty, amin edhe ty. Nisoj. Nësër, sa koma lëve, shumë letë e ka po Allah që. Lutë për tjetër, unë t'jap tje. Në qishë mu lutë, njëri zdel. Zidel për lutja për tjetër. Me rëndësia është se Ummu Derda i ka thonë e burit vet se jidi zotnia, zotnia jam. Dhe kjo argumenton se sahabët dhe sahabeshët e kam përdor këtë fjali. Gjithashtu vëzër ka arë në librin e njohër të Ebu Nuaimit, në librin e ti të famshëm Hilletul Eulia. Thot gruaja e Said ibni El Musejib. Kemi folë për këtë njeri Saidin Musejib për tabinve të mdhej të muslimanve. Thot gruja vetë, ma kunna nukellimu e zuajgjena illa kema tukellimu umara akum. Ka thonë kë grua, gruja e Said ibn Musejibit, pro gruja e një hoqë shumë të madhë, i cili ka pasë sahabët për nga mberit a.s. Ka dash më mësu e gratë, në vonë që ka pasë për gravet muslimane, ka dash më mësu qish me folë me burrët e vetë, që është defekt i madhë. Të njerëzve dhe zakonisht edhe problemet kryon nga kjo dhe këthejet e Hasan al-Basriu ka thonë dojnë më po barabarë. Ka thënë gruaja e Said ibn Musejib, na burrave ton, që kena folë qish po ju folni, ju burrave t'ju. I ka pasë e ka pasë defekt. Ka thënë na burrave ton, ju kena folë sikur që ju folni komandantave. A, qish i t'folë komandant, o zotni, o komandant, o pris. A ma gruaja qish mi thënë. Qudia. Njerëzit s'u anëla problemet, shumica problemet vim për qësajla. Se që adin hake njëri tjetërit. E thirë nejmën, e thirë nejmën atë ligë, e kështë më ratë. Sikur ta dinë si cili pozitën e vetë. Sikur gruja t'i thoje, o, zotnia jam burit vetë. Ska mund që i me ndohë problemi, dhe zërë. Ama kur i thot, ajo i bo, o, për brecë. E shka si thot, e ku ka mund që i me pas harmoninat familje. Ajo duhet me madhnu me burin e vetë. Se, se pengamesem, i kam zu, shiko, ajqa thot, ka kadzu, se zotnia jam. U mu dërta thot, zotnia jam, se, o, burë e ki. Andaj, thot, e gruja e Saidit, thot, nasi kina fol, pos që i fol komandantave. Edhe i kina than, aslahak Allah, afak Allah, Allah u truajt, Allah u të reguloft e kështë. Pra, me terma të fryjër, pse? Se kjo kryon respekt, vëzër. Dhe kjo, vëzër, para jo shumë largë, tek njerëzit musliman këtu u kanë, vëzër. Se ka thirë gruja burin nejmën, o filan, jo, ka përdor terma. Nështë se ka përdor zotni, po ka plot për tëre e kam përdor. Pse? Sepse, vëzër, kjo kryon harmoni, nëse dijet pozita. Kini po njësë ku shkojnë e përpuna, e ka shefin e marë. Nuk i thotë ku i jeve, o drejtor. Thujti drejtorit njëherë me emër e shashtë ka të gjenë. Vështat vërrejtje. Dite njëherë, pse është normale. A dhe i bën kajbe gjuzie e ka shpikua këta në libën e ti Beda e Ulfeod, Elfewajt në sharim të madhë. Gjithashtu vëzër, ka transmetuar Imam el-Bukhariu në Sahihu në Tina, nga Hasan al-Basriu, hadithi i gjatë, se në pejgamberi alayhi salatu wasallam ka treguar për një luftë që do të ndodhë mes muslimanëve. Thot Hasan al-Basriu, e kam dëgjuar Ebu Bekrat radhiyallahu an, shoqi pejgamberit alayhi salatu wasallam, jo Ebu Bekri, as janë dy, Ebu Bekr as-Siddiq edhe Ebu Bekrat tjetër sahabi pejgamberit alayhi salatu selam, thot Ebu Bekrate radhiyallahu an, thot e kam parë pejgamberin ton sallallahu alayhi wasallam në minber. Dhe Hasanin të birin e Aliut e ka pas ngat. Pejgamberi selam, Hasanin ngat. Wa huwa yuqbilu ala an-nas marratan wa alayhi ukhra. U kthan te ka njerzit edhe u kthan te ka biri vet. Ka Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma. Edhe thonte inne bini hadha sayyidun, që këtë djali jam është zotni. E ka përdo rejme? Sejid, që këtë djali jam është zotni. Wa le allallaha en yusli habihi bejne fi etejni adhimetejni minë muslimin. Dhe ka thënë alej salatu selam, dhe shpresohet me lejnë zoti gjellë gjellalu, që Allahu me këtë djali, me Hasanin, Allahu ti pajton di grupe të mloja të muslimanve që janë rokë. Cila kanë vëzër di grupe të mloja? Aliju me Muawijën. Andaj, Amr ibn al-As ka qenë nga Muawija dhe Aliju nga anë tjetër. Kur janë takuve zë prej larkë, kemi përmenë për Amr ibn al-As ka qenë gjeni. I gati ka para pa gjarat, apo me kapacitetin njërzor, edhe sa janë takuve zë, qëfar ka thonë? Ka thonë këtu shë shpata dhe gjak, dhe qështu ka ndonë. E kush i ka mërë me tukë dhe kush i ka pajtu dhe zë këto gjache? Hasan ibn Ali. Edhe mund djali Alijut, të sinë për mësëm ka thonë, djali jem. Nëse Arab të thonë nipit, djali, djali jem. Si ka pajtu vëzër, ka lëshu pe nga khilafetit. Ka thonë, qish pajtoni ju? I ka thonë, doon, me kërkesat shumëta, Muawija, i ka thonë, doon, me lëshu ti, me shlu pe, mos më konë të zotni, edhe khalifi muslimanve, ndërsa, ajo me në taku neve. Me gjithë ati ka i takuve. Edhe ka shlu pe. Ka thonë për hatër të muslimanëve, unë e pelon pozitën teme, banu të khalife, vetëm le të banë musliman mirë. Andaj ka thonë alayhi salatu wasalam, shpresoj që me këtë zotni, djalin tem, Allahu xhelel xhelaluhu, ti rregullon dy grupe të mëdha të muslimanëve. Kjo është asë në ka përbo, e kanë përmend dietarët në këtë çështje. Pra, nëse njeriu vëzër është zotni, do të më thonë zotni. Apo a ka problem i thonë o zotni? A lejot mi thonë, hoqë zotni, lejo. Probabil për djetare kam përdor, zotnija jem, mësusi jem, e kështë mëra. Për shfarë arsio dhe zër, nga se përdorimi i termeve të përstatshme, e qel udhën për me fitue. Nëse ti i thu hoqë, o, do, së të kujjeve, të shmush me përfitu për atina. Nëse ti i thu mësusit tanë, nëse i thu babës tanë, nëse i thu për atisë të ti ki nevoj me mordi shka për atina, nëse i thu me shprejësën e ullë tja ta, ti së përfitu për atina. Nuk mundesh me përfitu. Nëse kur e rrit shprejën, Andaj Allahu që pse ja ndaloj sahabeve me e thirë për më sëram që shdo koftë, o Muhammed. Se dikur i du shë o Muhammed, më sani hupët e ja Resulullah. Sikur që i thonë të bitë e Israelit, Musës. E zonë në sunën më kada, kemi përnojnë qëve zërë. Vë i dhkulltu mja Musa. Kur thonë bitë e Israelit, o Musa. Qiko, ajo është Musa. Njërë më thotë pa, se ka emni Musa, kemi bërë shpesh do banë si dhe me së pëmorin vesh. Po thotë pa, ani pëse qashtu e ka emrin. Po kjo idiotizm. Po dhe bitë i sa i thotin, pa e ka Musa emrin. Po ja Resulullah, e si dërguri Allah. Edhe Muhammed sa me ka Muhammed. Po Allah i tha mos i thuni o Muhammed. Unë i tha mu Muhammed. Adhe Allah u gjelluala e thirë të pengamberi alai salatu selam, vetëm lajmë Muhammed. A që dhe Muhammed vetëm lajmë? Wa ma Muhammedun illa Resulun. Muhammed i është veç i dërguar. Ja, lajmë, kjo lajmë. Kure thirë të thirje, janë Nebi, o ti pengamber, ja e juhën nebi, o ti pengamber. E si ka mundë si zoti mi thanë pengamberit alai salatu selam, o ti pengamber, e njeri mi thanë o Muhammed. Që shka mundë si? A i zoti që zotnija i kejtre, i thotë zotnijës njerëzve, o pengamber. A i e ka po pengamber. A njani për njerëzve, a dhe që ka pas për videuje, i kanë thanë o Muhammed. Si ka qemë për të dita e bive të Israelit. Andaj, a i cilë e ka hakë, dhe është me pozit, i thuët o zotni. Kjo është atësën e ka përmen djetarët në këtë kontekst. Simi 4, dhe zërë, dhe se në duhet të nëzjerim nga kjo, cila, dhe zërë, është se ndo njëherë ndalohet me e përdor se jitë kur se meriton, e ndo njëherë edhe nëse termi ka disa kuptime, disa janë shnosha, disa të prishtë, me një fjalë, s'lejohet me përdor. Për shembull, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, hadithin se ka nxjerr Imam Buhariu në librin e tina El Edebul Mufrad, dhe gjithashtu Imam Ebi Daudi dhe të tjerë prej ulemave, ka thonë alayhi salatu wassalam, la taqulu lil munafiqi sayyida, mos i thuni munafikit sayyid, mos e thini hipokritin o zotni. Jo, kur e di, nëse ka do këti din kush janë munafike, kush janë xhenem, këti din, kjo është kur ka alamete, nuk i nje këti. Pejgamberi sa nuk i ka njoft këti kumo si selibinjezë. Allaj, kur e nje, edhe kur dihet hipokrizia dikujt qartë, nuk i thuhet o zotni. E tash për shembull ndërkombëtarisht normal si cëllish ka një post, ai më kanë më i prishti votës kur darë të më thon zotni. Pejgamberi sa më ka ndaluar dhe ka thënë vazhdim, ka thënë se Allah i sasht i knas më thon ju të prishve zotni. Nuk lejohet më thon zotni. Apo dhe kapi i dashur kanë thon harama më thon qafirit dhe munafikit zotni. Çish më thon? I thua me termin çka e ka përkatësisht i përket asaj, punën çka e krin, jo më thon zotni. Se zotni ka thënë alayhi salatu wassalam, atëra ajo është mbi juve. Ai është ka zotnia mbi ti. E zguzon mu kanë munafiku mbi muslimanin. Zguzon mu kanë munafiku mbi muslimanin. Kjo sa i përket të ndaluarës. Ndërsa pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka ndaluar, disa pletitarë kanë thënë, kjo do e kanë bart në haram, do e kanë bart në mekruh, me rëndësi se pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk e ka pëlqyer se disa terme, me gjithse në to ka mana sakta, ka dhe mana të gabuar, e ka ndalu alai salatu selam. Por shemull, ka arda ditë sa i Bukhari nga alai salatu selam, ka than idha nasahal abdu sejidehu wa ahsene ibadet e rabbihi kane lehu e gjruhu mërrate. Për nga mirë alai salatu selam, ka than kur robi, ja, kur robi në kuptimin sklav, kur të jeti sinqert me zotnin e vetë, lajnë, kur të jeti i sinqert me zotnin e vetë dhe e përsos adhurimin e Zotit vetë Allahu Gjeli Gjelalu, Allah jep dëshpërblime. Nëse njëri janë i burgost o sklav, i rri hazër zotnijës edhe i ban i badet Allahot, Allahu Gjeli Gjelalu ja jep shpërblimin dyfish. Ndërsa kur ka artë e thirja, që ka thënë alayhi salatu wassalam, gjithashtu hadithi sa i Bukhari, ka thënë alayhi salatu wassalam, la yakul ehadukum at'im rabbek ووضع ربك وليقول سيدي مولاي ولا يقول احدكم عبدي امتي وليقول فتاي وفتاتي وغلامي çfarë është kjo di vëzër? Ekzistojnë disa terme të arabët kanë disa mana. Për shembull, termi rab, e kujtohet rab? Allahu xhelalu ala e ka emrin rab. Po na e përdorna për shembull i zoti shtëpis. Kur thotë i zoti shtëpis, çka i bje? I zoti shtëpis, pronar i shtëpis. Dhe arabët e kanë përdorur njëjtë. Rabbul Bejt, zoti shtëpis. Zoti devës, çiki devja që ti është. Apo edhe është xheru kjo derisa shefi vet, që ti sklav shef, i ka thon rab. Rab. Jo si zot, si shef. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, që mos me ardh në vesh non stop rab, rab, rab, zot, zot, e ka ndaluar. Edhe e ka bartë e termi se i thot alej salatu selam, njani pi juve mës thoje ushqeje zotin tan rabbek, mës thoje bjerja ujin për abdes zotit tan, po le thoje se i di maulaj e ti ndroje. Apo e tani të na dhe zër, cila qka përstatë të na, por shemu të na përdoro zotni, edhe është esakt për atë qka e meriton, për atë qka e meriton zotni, e cila është endaluara zot, zoti filani. Edhepse ata deklarativisht, në mon publik, e thoi se nuk e kemi për qëllim zotin. Shumë kër i thot gazetari, o zoti filan, sa pari ke vjen? Aj nuk e ka për qëllim zot, Allah unë gjele gjelalu, mirë po, që e ka për qëllim? Zotni. Zban mi thonë zot. A zotni? Zotni kura i musliman, kursa i musliman, jo. Andaj thot alej salatu selam, mëstoje njëri për juve, ushqeje zotin tanë, pra, berja bukën zotit tanë, berja ujin zotit tanë, po në thoje, zotnija jenë. Për çfarë se, termi zot, godet keq, edhe pse arabë se kam poshë përshëm, Allahu gjellë, gjellë në fiula, ka thënë dhe, ose le thoje, abdi o emeti. Le thoje, robi jenë, mos thoje, robi jenë, po në thoje, djaloshi jenë. Pra, mos thoje, se ato kanë thënë, abdi, që ka thënë Bilalit, Umeje, ka thënë, si bet ti, i e robi jam këshku pa vet e ke besu Muhammedin alayhi salatu selam. Andaj pejgamberi alayhi salatu selam termët të cilat kanë mund me aludu nga bim i kanë ndaluar, kanë mund me a ju kujtohet kër e ki përmen të emin Allahu el kerim bujar, arabt i kanë thonë rakijës rushit, i kanë thonë Keram. Rakijës i kanë thanë Keram, me emnin bujar, fisnike. Apo, dhe nëse him me lezu që që i thojnë alkohol, Allah në arrujt. Loj, loj, emri, kur gjas përkon me ata? O shumë sikur sot që ka keqë përdojnë termi art. Dhe mund, devijimit i thojnë art. Dhe ai shkollohet për me deviju, ama i thot art është kjo. Art, o dhe se që i bje art, me shfaq di shka. Me shtri di shka në përmjet portreteve, në përmjet figurave. Mirë po, sot qëfarë është art? E dim grej. Apo, andaj kure i dëgjoj disa sahabe, të thonë për rushin Keram, që ka tha Alejhi Sallallahu Alejhi Vesellem, mos i thuni rushit Keram. E pse, mës mi thonë rushit? Shikove se, rushit so raki. A i du të më bërë raki, mësane unë? Dhe mënë e mërë të cizine haramit. Tu kanë rush, për mësëm ka thonë, mos i thuni Keram. Pse, se ju shkon menja në gjahiljet. Ju shkon menja në gjahiljet. Andaj është një kaptine e madhet e ulemat, se nuk lejohet përdorimi i termeve të cilat janë cakta dhe synon njeriu caktën, mirë po në ta ko kuptimet pasakta. Andaj tha Aliju radiallahu an, adin se kanë zili Imam Bukhariu, flisë një njerëzve sa kuptojnë, se dikush mund me mohu Allahun dhe pejgamberin alayhi salatu wasalam. Dhe plot i djetarëve zërë këta e kanë bartë në shumë prej ajeteve dhe shumë prej haditheve. Apo, andaj një ditë për ditë dhe Imam Maliku, Allah kemi përmente, kemi folë për Imam Malikun, i ka dëgju disa hadithë, sa janë sa i Bukhari, sa i Muslim, mirë për plot për njerëzë mërënë se Bukharia është ma përpara se sa ulemat. Imam Bukhariu dhe zërash mas Imam Ahmedi. Para tjo kanë bo Anifja, Maliku, Shafiu, Ahmedi të tjerë. Bukhariu vetëm i kam ledhë, kër i ka dëgju disa hadithë, në të cilat për shemë ka mundësi njeri ju me këshkuptuhe. Për shemë e ka dëgju një hadithë, dhe si e ka përmenë, për nga mërë a.s. Kër thotë, masit në bushët gjenemi, Allah e nëmë kamën e vetë, edhe e shkenë. Edhe i thotë katë, bolë. Edhe Imam Maliku ka thonë, mshelë. Djetarë kërë komentu këta, që kanë thonë? Ka thonë, Imam Maliku ka dash me thonë, zemrat e njerëzve janë dopta, binë, diçka shka, si shkon menja. Shumë ti mundë është mësani me vizatu kamën e Zotit. E sështë, Allah, nuk mundë është ti me di që shë ka qenjën Zotit, jonë subhanahu, o e tjara, andaj djetarë kanë thonë, gjdo termë, gjdo emër, i cili, len vesh, kuptimet pasakta, edhe nëse folë si nuk i ka sinu ato, i themi mos i përdor këto të satë kanë defekte, përdori ato të satë nuk kanë defekte. Kjo e ajo të se ne kam përmen djetarët. Ka dhe zërë shumë simen nga se kjo e imar është i madhë në Kur'an dhe se këtë dhe cia i takon Allahu dhe pengamberit sallallahu aleyhi sallam. Mirë po të ta përmen vetëm edhe një mësime edhe me këta e përfundojna. Pre mësime se kam përmen djetarët dhe cila ka qenë, kanë tanë se emri Allahu Gjelluala e sejit është se udhëtësia dhe ligjvënja i takon vetëm Zotit Subhanahu wa Teala. Udhëtësia dhe ligjvënja i takon vetëm Allahu Subhanahu wa Teala. Qaj bje kjo dhezër? Se nuk u zonë njëriju të merë për të adhuruar, për të referum në halal dhe haram, di kanë tjetër jashtë a Zotit Gjellu Gjellalu. Për së farar si jo dhezër? Sepse është një loj i dhenëmës të zotësijës, hynitetit. Kur ti thu dikujna, baje halal dhe baje haram, çka halal, çka haram, pastaj çfarë do termi që përdorë dhe s'kësajnë dhe e ka njëtën me ana, kjo është mi dhanë ati emrin sejit. Apo, mu për këtë arsye për nga mberi a.s. kur i thanë, tia Rasulallah i e zotnia jonë, për shkak se kuptimi ishte i gabum, tha jo, kjo është Allah. Jo, kjo është Allah. Andar një ditë për ditëve, erë njëri, të për nga mberi a.s. dhe i tha, kanë nënçmoj une, ajo është i nënçmumi. Kanë lavdroj une, ajo është i lavdrumi. Për e më samë, qka i tha? Jo, e ka plot për njëzë, qëtu i ka. Po të ku ta lavdroj une dikan, s'ka maj, së në shanë kërkush. Abo, ose kur e nënçmoj une mo dikan, mo s'ka, abo. Kështu e tha një dit, para për nga më samë një njëri. Qka i tha për e më samë? Po, kjo është Allah. Qëta shë e cilcove ti, kur ta lavdroj e dikan, së në merë më dikush me nënçmu, kur ta nënçmu e dikan, së në ngrit më kërkush, kjo është Allahu. A në disa me anad, dikush më nëti përvecu, e atë janë Zotit. Cile apër i matë mëja dhe zër, e të sënë e vunë umeti i Muhammedi sallallahu aleyhi sallem, ose Zot një lëkun në qeverisje, në sundim, në të menduar, në ligje, në dekrete, nuk e ka me Kur'an dhe me sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Domthonjë njerëzit vëzhgojnë në jetën e tyre nuk i kthehen fillimisht Allahu xhelal. I kthehen gjithçka e përveç Allahut subhanahu wa taala. Apo i kthejnë gjithçkaje përveç Allahut te bareke ve teala. Dhe shikoni vëzër këtë punën e fundit se na e përjetuam lëkur. Puna e Covidit. Smundjes Covidit, e cila e bllokoi njeriu deri në shkallët më të larta të botës. Ja vënë maskën në gojë. Apo dhe këto i diri, ato palavrat e konspiracioneve nuk në interesojnë neve. Njerës i kanë mshelë gojët e tëre. Edhe ajë konspiracisti kanë u maskë. Ketë janë mshelë, ketë janë tërturu. Kjo ka qenë sprovë për Zotit. Mirë për cilë e ma e keqja, kanë dalë për sprove ma arrogant. Kanë dalë për sprove ma rebela. Kanë dalë për sprove pa ju përullë, Allah u gjerëva. Mirë vëzër, me e shlu një tjetër Zotit. Me e shlu një matë madhe. Me e shlu, qa mundë me nabohë, Allah u gjerëva. Ne lutim Allahun që Allah të na mëshirojë dhe mos na trajtoje pas me butësinë e tij dhe rahmetin e tij. Mirë, po shikoni njerëzën e Zot. Sa kanë pritë mu çel diskoteka. Sa kanë pritë mu çel muzika. U quhen ato sharlatan, çel restoranin të kënoj unë. Ja jeve normal njerëzit vdesin, a dhe unë të kënoj. Mirë, po kjo çka argumenton? Se njëri jo arrogant. E Allahu her pas herë njerëzit i sprovon, apo po çfarë? Që to kanë zer bindjet. Andaj vëzën nga sprovat e Zotit, çfarë duhet ne të kuptojmë? Allahu është sejid. A ti i takon me udheq, a ti i takon me umor prej ti halali dhe harami, a ti i takon i badet, dhe zë. Allahu Gjelluara është ai cili adhurohet. Adhurim dhe zë shajbje, dashnija ma e lartë me nështrimin matë madhë. A e përmendu dhe zë në të emri Allahu Gjelluara El Muhsin, edhe të ajetet e dhungës në fe. Qëfar thanë djetarët? Thanë atë qka e përmend e banë zotni. Për këtë arsye ka ardhur dhikri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, Subhanallah. Pse ka ardhur me të shpeshtu? Pse ka ardhur, që ishe përmendëm, 33 herë, ka ardhur 10 herë, ka ardhur 11 herë. Pse ka ardhur këtë dhe zërë? Pse ka ardhur, la ilaha illallah, wahdehu la sharika, deri në fund, 100 herë. Pse ka ardhur, Subhanallah, wa bihamdihi, 100 herë. Pse ka ardhur, astaghfirullah, wa tubu ilayhi, 100 herë. Pse ka ardhur këtë dhikri mëngjes edhe mbrëmje? Që ti, Zot një lëkun në zemrës më ja dërzu Allahu Gjellu Ala. E kur njeri janis të përmendi kanë tjetër, e banë Zot. Andaj, shikoj një zërë dhe zërë. I tutën krijetarit në shpit vetë, e si tutët Allahot në publik. Allah e shetë të shpija dhe publik, a sultani nuk e shetë posë publik. A i thot, qka në shpit vetë thot, rruju. Rruju se njën. Në komunizm kanë thanë, muri ka vesh. E s'kanë thanë Allahot ka dëgjim. Andë dhe zërë Allahu Gjellu Ala është esejit, është udhëheci i gjitha gjërave, a ju dheq me kader, e ka dëshiruar për njerëzve që të dheqen me shëriat. Kush u dheqet me shëriat, shpoton në khiret. E kush nuk e pranon shëriatin e Zotit Gjellë Gjellalu, dhe fjallin e tina, dhe sunetin e pengamberit, a.s. atër goditet me kader. E kaderit s'ka mundësia s'kush për njerëzve, mi ikë dhe pasaj mo, që shka thënë Allahu të bare kjo e tala, u e le të hinë me nasë, tani mo afat s'ka. Elus për Allahun që Allahu në mundësën që afatët që ne i ka dhanë të i shfridzojnë në adhurim dhe i Zotit të bare kjo vëtjala. Në mundësën Allahu të bare kjo vëtjala që në zemrat tona mësë jetë askush i madhë posë Allahu të bare kjo vëtjala. Elus për Allahun gjelë gjelë që Zotit jënë të bare kjo vëtjala. Ati ku ja kemi qëluar, Allahu të në shpëblenë, ku të që kemi gabuar, Allahu të në falë. Elus për Allahun gjelë gjelë që Zotit jënë të bare kjo vëtjala. Çdo emër mbi të cilën kemi jetuar, Allahu na mundson që të jetojmë tani jetën me ta. Elus për Allahun te bareke ve teala, që Allahu xhelel xhelalu na mundson që të përgatitemi për Ramazan, të hyjmë në Ramazan me shëndet, me iman, me islam. Elus për Allahun te bareke ve teala, që Allahu xhelel xhelalu na ruan shëndetit, na ruan imanin, na ruan vullnetin. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.